Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja biorę Molekin Osteo i chronię kości przed złamaniem. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Molekin Osteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiej w Radio Piątek, 18 sierpnia, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Hubert Hurkacz gra o półfinał tenisowego turnieju w Cincinnati. Jest już w nim Iga Świątek. Śledztwo w sprawie rosyjskiej siatki szpiegowskiej trwa dalej, mówi minister Stanisław Żaren. Rozpoczyna się 19. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Chopin i jego Europa. Iga Świątek jest już w półfinale tenisowego turnieju w Cincinnati. Hubert Hurkacz gra o wejście do tego etapu zawodów. Polka wygrała w ćwierćfinale z Czeszką Marketą Wondrousową 7-6 i 6-1. W singlu mężczyzn Hubert Hurkacz mierzy się teraz z Australijczykiem Popperinem. W studiu jest Robert Grzędowski. Iga Świątek wygrała dziś z niebyle jaką przeciwniczką, zwyciężczynią tegorocznego Wimbledonu Marketą Wondrousową 7-6 i 6-1. Ten drugi set bez historii, ale w pierwszym było bardzo ciekawie. Kilka przełamań, zwłaszcza w końcówce partii, decydował tiebreak wygrany przez liderkę światowych list. Iga ma półfinał, w nim zmierzy się ze zwyciężczynią meczu Amerykanki Coco Gauff z Włoszką Jasmine Paolini. A z Australijczykiem Aleksejem Popperinem gra właśnie Hubert Hurkacz. To ćwierćfinał singla mężczyzn. Hubert prowadzi 1-0 w setach. W drugiej partii bez przełamań. Na razie 4-3 dla Popperina. Imponujący ten pierwszy set w wykonaniu Polaka. Hurkacz wygrał tę partię w zaledwie 26 minut. 6-1. Każde zwycięstwo w każdej rundzie turnieju rangi ATP 1000 jest bardzo cenne dla Hurkacza, bo oznacza duże zdobycze rankingowe. Przypomnę, Polak zaczynał ten sezon jako 10. rakieta świata. Ten turniej zaczynał jako 20. rakieta świata, ale już wiemy, że zanotuje awans co najmniej na 18. pozycję w rankingu ATP. Robert Grzędowski, dziękujemy. Bezpieczna przyszłość Polaków to hasło wyborcze Prawa i Sprawiedliwości. Ogłosił je prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński. Wicepremier podkreślił na konferencji w siedzibie partii rządzącej, że chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo militarne, które chroni nas przed atakiem zbrojnym. My czynimy wszystko i to czynimy skutecznie, by to bezpieczeństwo stale rosło. Przede wszystkim rozbudowujemy w sposób dotąd niespotykany w naszym kraju, ale niespotykany także w powojennej Europie naszą armię. Ta armia ma w krótkim czasie osiągnąć pozycję najsilniejszej lądowej, bo niestety jeżeli chodzi o lotnictwo, to tak nie będzie, armii na kontynencie. Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Będą połączone z referendum. W Dzienniku Ustaw opublikowano wieczorem sejmową uchwałę o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego. Pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Stanisław Żaren potwierdził doniesienie amerykańskiego dziennika Washington Post, który dotarł do szczegółów działania rosyjskiej siatki szpiegowskiej w Polsce, która została częściowo rozbita dzięki śledztwu ABW. Washington Post poinformował, że siatka miała przygotowywać akcje dywersyjne. Wśród zatrzymanych ma być 12 Ukraińców, głównie z regionów wschodnich, a także obywatele Białorusi i Rosji. Minister Stanisław Żaren podkreślił, że śledztwo w sprawie działalności rosyjskiej siatki szpiegowskiej w Polsce nie zakończyło się. Zdecydowanie to śledztwo nadal jest na etapie rozwojowym. Z naszego punktu widzenia to śledztwo na pewno się nie kończy, bowiem działania rosyjskie, widzimy to po kolejnych ustaleniach ABW, są prowadzone nadal. Stąd też ta siatka szpiegowska pozostaje w aktywnym rozpracowaniu przez polski kontrwywiad. Amerykański dziennik napisał także, że zatrzymane w związku ze sprawą osoby miały być motywowane głównie pieniędzmi, nie przedstawiać szczególnych przekonań politycznych. Właśnie teraz koncertem nadzwyczajnym włoskiego skrzypka Fabio Bondiego rozpoczyna się Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Chopin i jego Europa. Występ odbywa się przed sercem Fryderyka Chopina w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie. 19. edycja festiwalu ma tytuł Nie po raz pierwszy, co oznacza kontynuację najważniejszych jego założeń, mówi dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Artur Szklener.

Dzieci do mnie jadą i jadą właśnie z Opolszczyzny. Tam burza szalona. Oni są w piekle. Ja mieszkam, no gdzie mieszkam? Mówię pięknie. Wierzę im, bo wysłali. Proszę, uważajcie. Po prostu tu nie ma, tam jest. No właśnie, tak to z burzami jest. Tu bywa, tam nie ma. 227 trójek, czy u Państwa grzmi? Zanosi się na burzę, a może już po burzy? Proszę dać nam znać. Wspomniałem o tym, że Duff McKagan pojawi się jeszcze w liście przebojów trójki, no ale tym razem w roli basisty, a nie wokalisty, bo chłopcy z Guns N' Roses postanowili wziąć się do pracy i oto mamy efekt tej pracy. Nowy singiel zatytułowany Perhaps. Jak Państwu przypadło do gustu? Nowe Guns N' Roses, Perhaps, tak zatytułowany jest ten utwór. On dopiero co miał swoją światową premierę i to jest propozycja 72. wydania listy przebojów trójki. Po 22. będzie można już na przykład na tę piosenkę zagłosować za pomocą lptpolskieradio.pl, czyli strony internetowej albo naszej aplikacji. Jeszcze w sprawie burzy. U mnie już po burze, żona tak mnie zdenerwowała dzisiaj, że była taka burza, że nie mieści się w głowie. Ale po burzy to się fajnie godzić, prawda? 2-2 i 7 trójek, czy u Państwa grzmi? Albo może już jest po burzy, proszę dać nam znać. Dzisiaj swoje urodziny świętuje Daria Zawiałow. 100 lat, niech żyje, żyje nam. Daria Zawiałow, Fifi Hollywood z 13 na 13. To był ładny dzień, słońce, wiosna i deszcz, gdy płakałam. Piłam pink, pink gin, w tle ocean śnił. Zostawiłeś mi niedokończony rytm, więc tańczyłam. Trudno tańczyć, gdy serce trać bit. Traci z tobą czas. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood. Zniknął jak cię. Zanurzyłam ból i patrzyłam, jak topi się na dnie. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood. Najwyraźniej. Gwiazdy steszą się przed oczami. Już nowy sen, jak ten. Dyszę co nie kił, słońce zeszło i już go nie było. To był dla mnie cios, spałam w nim co noc. Dzisiaj pędzę gnam, przekroczyłam 202, mijam szereg chudych pan. Fioletowy zachód miast nie kojarzą cię, ja chyba też. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood. Zanurzyłam ból i patrzyłam, jak topi się na dnie. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood. Najwyraźniej. Gwiazdy steszą się przed oczami. Już nowy sen, jak ten. Dzisiejsza jubilatka Daria Zawiałów, miejsce 13, 72 wydania listy przebojów trójki Fifi Hollywood. Jak tam u Państwa, przed czy już po burzy? Ze Szczytna na Mazurach. Wczoraj mieliśmy piękną ferię. Tutaj świateł dookoła się błyskało, potem zaczęło grzmieć i nad samym Szczytnem i dość obficie popadało. A już kulminacja była dzisiaj nad ranem, między 4 a 5, to burze w samym Szczytnie i też mocny, rzęsisty deszcz. Teraz słońce świeci, no, chyli się ku zachodowi, niebo jest w miarę czyste i na razie na nic się nie zanosi, chyba nic nie będzie. No dobrze, więc mamy raport z Mazur, to teraz zabieram Państwa, właściwie to Daria zabiera Państwa na Śląsk. Daria ze Śląska, Kill Bill, to jest miejsce 12. Wszystko się dzieje jak slow motion. czuję, że więcej nie wytrzymam. Czy to wieczność, czy to chwila? W mojej głowie syf, masakra, scena jak z Kill Billa. Jak z Kill Billa. Co za dramat, co za finał? Teraz już rozumiem. Ze Śląska 6 miejsc w dół, to jest miejsce 12 72 wydania listy przebojów trójki. Dzisiaj pytamy Państwa o to, czy u Państwa grzmi, i powiem szczerze, kiedy zadawałem to pytanie na samym początku, myślałem, że skupimy się raczej na naszym kraju. Okazuje się, i jest nam z tego powodu bardzo miło, że słuchają nas Państwo również za granicą. Podczas słuchania listy przebojów na Morzu Jońskim właśnie zaszło słońce i na burzy się nie zanosi. Opływamy sobie od wyspy do wyspy. No, to w takim razie przyjemnego żeglowania. Jeszcze jeden zagraniczny raport. Nad Jeziorem Galilejskim w Izraelu ciemna noc, 30 stopni, a najbliższy deszcz prawdopodobnie będzie dopiero w listopadzie. 2, 2 i 7 trójek, czy u Państwa przed, w trakcie, czy po burzy, proszę dać nam znać. Zerkam właśnie na listę Billboard Hot 100, a więc piosenek najbardziej popularnych w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze przed tygodniem ta piosenka, która jest propozycją w liście przebojów trójki, była bardzo wysoka, a tu proszę bardzo, w tym tygodniu wypadła poza 20. U nas ciągle jest propozycją. Ciekawy jestem, czy Państwu przypadnie do gustu Try That in a Small Town w wykonaniu Jasona Aldina. Proszę posłuchać. Sidewalk, carjacking old lady at a red light. Pull a gun on the owner of a liquor store. You think it's cool, act a fool if My granddad gave me. They say one day they're gonna round up. Well, that shit might fly in the city. Good luck. Try that in a small town. See how far you make it down the road. Around here we take care of our own. You cross that line, it won't take long for you to find out. I recommend you don't. Try That in a Small Town, Jason Aldean, jedna z 13 propozycji 72. wydania Listy Przebojów Trójki. Do godziny 22 poznamy całe dzisiejsze notowanie, 20 piosenek z zestawienia i wszystkie propozycje, a po 22, gdyby Państwo chcieli zobaczyć, jak tym razem poukładały się Państwa głosy, odsyłam na stronę lptpolskieradio.pl. No i po 22 będzie można już powolutku zastanawiać się, na kogo oddać swój głos. Ale na razie Państwo dzwonią i raportują, czy u Państwa grzmi. Pyskowice, powiat gliwicki. Właśnie udało mi się uciec rowerem przed deszczem, no ale niestety już dość mocno pada, a nad głową grzmi. A, czyli jednak się udało. 2-2 i 7 trójek. Trasa jest 7, w tej chwili przed Elblągiem w stronę Gdańska. No, zachmurzenie, ale bez opadów. 25 stopni ciepła, termometr pokładowy pokazuje. W takim razie szerokiej, bezpiecznej drogi. Mam nadzieję, że już tam nie będzie grzmiało, będzie Państwu jechało się dobrze. Jeżeli Państwo chcieliby coś dodać, czy u Państwa na burzę się zanosi, czy już po burzy, proszę dać nam znać. Wracamy do 72. notowania Listy Przebojów Trójki. Tuż przed najlepszą dziesiątką na miejscu 11 melduje się Anna Rusowicz i piosenka Co się stało z naszą miłością? Całkiem spory awans z miejsca 18. Co się stało z naszą miłością? Czyżby jak ptak odleciała, zatęskniła za błogą wolnością, składki wierności wyrwała. Co się stało z naszą zazdrością? Co nas tak w ramionach trzymała i w uścisku trzymała nam serca, a na innych jak zwierzę. potrzeba, było nic więcej. Za wyjątkiem bliskości ciała, co się stało z nami najdroższy. Anna Rusowicz pyta, co się stało z naszą miłością, a pyta na miejscu 11 72 wydania listy przebojów trójki. Czy u Państwa grzmi, czy zanosi się na burzę? Państwo dzwonią i raportują. Listy słucham w Krynicy Zdroju. Zanosiło się na burzę, pokropiło i zanosić się przestało. Bardzo fajny wieczór. Strachowice. U nas pada, błyska się... Słabo grzmi, ogólnie deszczu mało. No właśnie, są takie miejsca, gdzie deszczu jest za dużo, a są takie miejsca, gdzie tego deszczu jest ciągle za mało. 2, 2 i 7, 3. Gdzie Państwo słuchają listy? Czy u Państwa grzmi? Proszę dać nam znać. Na miejscu 20 72 wydania listy przebojów trójki Marta. Fajnie byłoby nam. Na 19 30 Seconds to Mars, Get Up Kid. Na 18 Ewelina Ross, Na parę dni. Rammstein, Adie, to miejsce 17. Na 16 Jan Majewski, Właściwie mi dobrze. Greta Van Fleet, Meeting The Master, to miejsce 15, na 14 jest Pet Shop Boys, The Lost Room. Daria Zawiałow, przypomnę, dziś świętuje swoje urodziny, raz jeszcze wszystkiego dobrego. Fifi Hollywood, to miejsce 13. Daria ze Śląska, Kill Bill, na 12. Przed chwilą Anna Rusowicz, co się stało z naszą miłością, na miejscu 11. No to właśnie mijamy półmetek 72 notowania listy przebojów trójki, a pierwszą dychę otwiera Bartas Szymoniak utworem Powroty. Przyszedł w końcu ten dzień. W nagłym pośpiechu spakowałeś życie i milczysz. Już nie zatrzymam cię. Dlaczego jakoś lżej? Nagle jest w mojej głowie, a trochę niżej. Zaczynam dusić się. Bez ciebie nie ma mnie, bez ciebie lecę w dół. Bez ciebie jestem wolny, ale tylko na pół. Bez ciebie nie ma nic, dziś zrozumiałem to. Ile znaczyło być z tobą, lecz nie na pół. Przyjdzie w końcu ten dzień, wtedy zrozumiem, ile znaczyło być z tobą, ale na pół. Być tylko trochę, zabierać wszystko, ranić mocno, nie dawać siebie nic. Bez ciebie nie. Bez ciebie lecę w dół. Bez ciebie jestem wolny, ale tylko na pół. Bez ciebie nie ma nic, dziś zrozumiałem to. Ile znaczyło być To nie czekam, ale deszczu to wyglądam, bo już od kilku dni wszędzie pada, u nas w ogóle nie pada. A mieszkam w tak pięknej części Polski, gdzie zwykle deszcz omija. Granica z Białorusią, na tym takim wcięciu naszej Polski. Tylko solary zakładać i kaktusy sadzić. Sadzić kaktusy. 2-2 i 7 trójek. Czy u państwa grzmi, zapowiada się na burzę, a może jest już po burzy? Łódź była zalana, Papianice również, a teraz jest burza. Czy patrzeć na Widzew Łódź, czy patrzeć na kochane siatkarki, czy słuchać kochanej trójki? To ja może troszeczkę podpowiem, jeżeli chodzi o siatkarki, a przecież grają pierwszy mecz na Mistrzostwach Europy. Naszymi rywalkami są Słowenki. Dziewczyny wygrały pierwszego seta, więc jest 1-0 w setach, a w drugim prowadzimy 9-5. No, mogę podpowiadać od czasu do czasu wynik tego meczu siatkarek, nie ma problemu. Jeżeli chodzi o 72. wydanie Listy Przebojów Trójki, to posłuchajmy jeszcze kolejnej propozycji, a tych propozycji jest aż 13. Mogą państwo na niej głosować po 22. na LPT Polskie Radio.pl. Landberry i jej Nothing Hill. Wszystko wokół mówi mi, tym razem w to idź, otwórz drzwi. Teraz mówię serio, nie będzie jak poprzednio. Mam za sobą niezły gruz, u ciebie też wiem, to nie był róż. No to idę w ciemno, a ty razem ze mną. Cały pęd, zatrzymaj się, ej, lubię cię, niech oni bez nas biegną, my znamy swoje tempo, mam za sobą tyle rund i czułam, że to prawie nokaut już, a teraz mówię serio, nic nie jest jak poprzednio. No. Notting Hill zaśpiewała Lanbury i to jest piosenka z tej puli piosenek propozycji, a więc piosenek aspirujących. Jest ich w sumie 13 i każda z nich chciałaby się znaleźć w notowaniu, no ale to, czy tam się znajdzie, to już zależy od Państwa, więc po 22 zachęcam do głosowania. 72 notowanie listy przebojów trójki przy okazji piosenki z miejsca 13. Mówiłem, że Daria Zawiałów, bo jej Fifi Hollywood jest właśnie na miejscu 13, świętuje dzisiaj urodzinę. Okazuje się, że nie tylko ona. Ja chciałem powiedzieć, że to mój synek, 7-letni Piotr, ma dzisiaj urodzinki. Słyszę, że jakaś pani Daria ma też dzisiaj urodzinki i chciał powiedzieć, że też ma dzisiaj 7 urodzinki. Mam dziś urodziny, 7. W takim razie rośnij duży, wszystkiego, wszystkiego dobrego. Czy u państwa brzmi, czy zanosi się na burzę? Wałczył już po burzy, leciutko kropi jeszcze. Tak to bardzo, bardzo fajnie, ciepło. W takim razie fajnego, udanego wieczoru. 2-2 i 7 trójek. Czekam na Państwa raport, czy u Państwa przed, w trakcie, czy po burzy. Na miejscu 9 72 notowania listy przebojów trójki, tak jak przed tygodniem. Jutro może nie być niczego, śpiewa Weronika Borowiec. Pozycja 9 obroniona, Weronika Borowiec. Jutro może nie być niczego. Państwo słuchają 72 wydania listy przebojów trójki i zgłaszają mi Państwo, jak tam stan pogodowy grzmi, czy już po burzy. Właśnie obserwuję, jadąc pasmo Bieszczad, gdzie pięknie zachodzi wieczór. Pogoda jest wspaniała, 22 stopnie na plusie. Na deszcz na razie się nie zanosi. Bardzo dziękujemy za to doniesienie. A jeszcze jak tam u Państwa? W tej chwili pod Jasną Górą jest cisza i spokój. Jakiś czas temu pogrzmiało troszeczkę popadało, ale burzą bym tego nie nazwał. Ale Alert jest, także wszystko przed nami. Pod Jasną Górą cisza i spokój, powiedziałbym nawet pewnie, że i święty spokój. 2-2 i 7 trójek. Czy u Państwa zanosi się na burzę? Może już pogrzmiało i przeszło, albo przeszło bokiem? Proszę dać nam znać. To jest 72. wydanie Listy Przebojów Trójki. Jeszcze kolejna piosenka z puli propozycji. To jest zupełnie nowe nagranie zespołu Maroon 5 zatytułowane Middle Ground. I need peace, I need hope, I need guidance. I need more than myself. I need light, I need life, I need what I never felt. Sisters and brothers, I'm picking sides. And both of our mothers are terrified. And I'm crying. Middle Ground i grupa Maroon 5, czyli propozycja 72. wydania Listy Przebojów Trójki. Jeżeli ktoś jest ciekawy, cóż to za damski głos tutaj w towarzystwie Adama Levina, czyli wokalisty Maroon 5, to już tłumaczę. Ta piosenka została nagrana wspólnie z Candace Mickey Guyton. To jest amerykańska artystka wykonująca na co dzień muzykę country, a tutaj zespół Middle Ground. Jedna z propozycji 72. wydania Listy Przebojów Trójki. Czy Państwo słuchają listy? Jeśli tak, to gdzie i czy u Państwa grzmi? Melduję, że u mnie grzmi radiowa trójka i Lista Przebojów. Radio mam na full, a pozdrawiam z Sosnowca. Bardzo dziękujemy za pozdrowienia, też serdecznie pozdrawiamy. Lubno, miejscowość między Wałczem a Szczecinem. Pod Lublina wybrała się malina mrożona do Norwegii, do Larwiku i oglądamy w tym momencie burzę. miejscowości Lubno. Bardzo dziękujemy za te doniesienia. 2-2 i 7 trójek. Czekamy na Państwa sygnały, czy u Państwa grzmi. Jeżeli już wygrzmiało, to też proszę dać nam znać. No, a zrobimy sobie taką pogodową mapę. 2-2 i 7 trójek. Miejsce 8 tego wydania listy to awans aż o 8 miejsc. To grupa Queen i Face It Alone. Miejsce 8 dla grupy Queen, Face It Alone, to jest 72. wydanie listy przebojów trójki. Obiecałem Państwu, że będę raportował z tego, co dzieje się w meczu polskich siatkarek. To szybciutko podpowiem, jest dobrze, bo dziś pierwszy mecz na Mistrzostwach Europy. Naszymi przeciwniczkami są Słowenki. Prowadzimy w setach 0-2. Pierwszy do 19, drugi do 14, więc jest szansa, że to będzie szybkie 3-0. A Państwo raportują, czy u Państwa już grzmiało. Tutaj Zawoja, czyli Babia Góra. Piękny wieczór. O 5 była burza, już nie ma pachnie ślicznie, latają nietoperze. Jeżdżę trójeczką w Kaliszu, u nas susza, kochana trójeczko, i nie zanosi się na deszcz. Jeszcze dwa kółeczka tym klamotem, bo w klamocie jest duszno, ale jakoś z wami chyba przetrzymam do końca. Na pewno dacie radę szerokiej, bezpiecznej drogi. Ach, i jeszcze jeden bardzo ważny telefon, bo nie wiem, czy państwo słyszeli, jeden ze słuchaczy martwił się, bo dzieci były w drodze, a przecież grzmiało. No ja tylko chciałbym uprzejmie donieść, że moje dzieci z tej Opolszczyzny do mnie, tam gdzie mieszkam, tu gdzie mieszkam, dotarły szczęśliwie i burzę oczywiście zaliczyły groźno, bo film widziałem i nie polecam państwu takiego udziału. A więc historia z happy endem i bardzo dobrze. 72. wydanie Listy Przebojów Trójki, kolejna propozycja to zespół Navi i Wszystkiemu Wbrew. Zwykły śmieć. Wciąż tą samą rzeką z prądem płyniesz gdzieś. Twe życie nie rozpieszcza cię. Sterowany niczym dron, bywy oni, a ty on. Znów rozmywasz się. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No. Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Kupiłam twoje kapsułki nawątrowe. A witaminę D też? Nie musiałam. To suplement diety Esselif D3. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i witamina D3. I kosztuje około 17 zł. Zawarty w Esselifie D3 wyciąg z ostryżu długiego wspomaga zachowanie zdrowej wątroby. Więcej na esselif.pl. Aflofarm. Przed wejściem na rozprawę weź Valerin Max.